eyyi joni noon ɓe mbi ɓayri an ha neɗɗo ina jogoo martaba haa waasa han kadi rewindaade nelaaɗo sallallahu aleyhi wa sallam ɗum ɗon ko so a yettima martaba huncaneede eyyi walla waawde haaldude e allah han kadi walla a yettima toon martaba no toon aɗa waawi yonndinaade han kadi rewindaade nelaaɗo sallallahu aleyhi wa sallam e denndaangal alhaaliiji mum walla yoga heen geɗe aɗa waawi woppude ni eyyi jooni ɗum ɗo fof fawa e mbi ko qissa khudar o ɗum woni hujja haa jooni wa kullu hadihi almaqalat min adami aljahalati waaldalalat bal min adami anwai alnifaqi waalilhadi waalkufre fa innahu qad ulima bilistirar min dini alislam na risalata mohammadi min abdillahi sallallahu aleyhi wa sallam li jamii annas arabihim wa ajamihim wa mulukihim wa zuhadihim wa ulamaihim wa ammatihim wa annaha baqiyatun daimatun ila yaumi alqiyama bal ammatun lithaqalaini aljinni waalins wa annahu laysa li ahadin min alkhalaiq alkhuruji min mutabaatihi sallallahu aleyhi wa sallam wa taatih. Ɗum woni so en ƴeewi kaa ɗo haala ko woni heen ndaw majjere e ndaw torompe ndaw naafigeere haa jooni e ngannduɗaa waasde faamde, ina annda diine l'islam oo ɗo yimɓe fof no nganndi kay diine l'islam nelal nelaaɗo sallallahu aleyhi wa sallam nelaa koye denndaangal yimɓe. Ɗum noon to njiɗɗaa fof ngonaa, so a yiɗii ngonaa arabe walla ngonaa waasde taw wonaa arata ngonaa ajam walla ngonaa laamɗo walla ngonaa duuɗiiɗo aɗum walla ngonaa ngannduɗaa ganndo walla ngonaa human binne, nelal ngal koye yimɓe fof nelaa. Nelal ngal kadi e ngal heddii e ngal duumii haa yawma alqiyama. Nelal annabiijo ngal ko denndaangal yimɓe jinneeji fof naatii heen, hay gooto sellanta yaltude nelal nelaaɗo sallallahu aleyhi wa sallam walla waasde ɗoftaade mo walla waasde hedde lestariya makko e banngal ko holli ko kanko sallallahu aleyhi wa sallam. Denndaangal geɗe ɗe o yamiri yo waɗe ɗe awa sellataa njaltaa e majji, ko hon noon kadi ɗe ɗe reentinɗe sellataa kadi njaltaa e majji. ɗum noon joomiraawo subhanahu wa taala ko ɗum woni ko yamiri men e deftere allah he, ko ɗum woni ko annabiijo haalani men e hadiseeji makko ɗe. hayso annabaaɓe allah ɓe idinooɓe ɓe fof so ɓe nguurtinaama hannde ina waɗɗi e maɓɓe yo ɓe keede caggal annabiijo e ɗoftaade ɗum. alaa ko haali kay enen ko hon noon are hadiseeji celluɗe, wonde nabi allahi isa bne mariam so tellinaama ngannduɗaa o arti e aduna he o heedata ko caggal sariya annabiijo sallallahu aleyhi wa sallam, wonaa diine makko mo joginoo o kay o rewirta allah, alaa ko heedan caggal annabiijo sallallahu aleyhi wa sallam. nde ka en paami kanko sallallahu aleyhi wa sallam ina waɗɗi rewindaare diine makko e wallude diine o, kala ngannduɗaa ɗum ɗon jiiɗo ngannduɗaa mo ɗum heɓti diine makko hayso ko ennabi allah so artiiɗo e aduna he heedata ko caggal makko, alaa ko haali kay mo wonaa ennabi allah wonaa nelaaɗo allah. nde ka en paami kay taatande firgitere mawnde yahooɓe ina kujjinoro wonde ngannduɗaa qissa Muusa e Khudar o eyi pour woppirde ɗum ɗon sariya allah. eyi ngannden Muusa kadi aleyhi salam kanko oɗo o nelanoo ko e Khudar, ɗum kadi yimɓe ɓeen kaani faamde ɗum ɗon. kadi allah farlinaani e Khudar yo heede caggal ngannduɗaa nelal Muusa walla yo ɗofte Muusa. are ndeer sahihayni kanko Khudar o kanko nde ngannduɗaa ko kewatnoo kewi hakkunde makko e Muusa haa gasi, o wii yaa Muusa inni ala ilmin min ilmi illahi allamanihi llah la taalamuhu wa anta ala ilmin min ilmi illahi allamakahu llah la alimu. eyi ko hondaani en paami kanko Khudar o nde kawaaru hakkunde makko e Muusa nde gasnoonde o wii Muusa ɗum ɗo ko aano aɗa e ganndal ngal allah anndin ma, min mi anndaangal min ne mbeɗa e ganndal ngal allah anndini kam aana anndaangal ɗon. eyi ɗum ɗo ngannduɗaa nde ko en paami noddaango Muusa ngo ko haasa Muusa nelanoo tan koye bani israila en. kanko Khudar o ɗo Muusa nelanoo koye makko wiyaaka waajibu ma Muusa ngannduɗaa Khudar ma heede caggal makko. nde ko en paami kanko hannde sellataa gooto men wiya annabiijo wonko ngannduɗaa awa ko aan tan anndi ɗum, min ne wonko nganndumi aana annda. hannde juulɗo no waawi wiide wonko allah anndini ɗum ko annabiijo annda. eyi so neɗɗo wii noon tan kam yo faamo annda diine l'islam. ko hono noon kadi are ndeer sahi eyi kadi ngannduɗaa ko taw wona hay hadise gooto hadiseeji keewɗe annabiijo sallallahu aleyhi wa sallam omo haala geɗe ɗe allah rokkiri mo ɓural ɗe ina jeeya ɗeen geɗe ɗe o limti ɗe. eyi ɗum ɗoon o wii kanko joomiraa subhanahu wa taala neliimo e dow denndaangal yimɓe fof, o wii kala innabi garnooɗo nelanoo tan ko yimɓe mum haassa. kanko annabiijo wii o buistu ila nnasi amma, mi nelaama e denndaangal yimɓe fof. kaa ɗo haala ko haala ɗo ko ɗum ɗo woni lekki heƴi, woni jaabowol ngannduɗaa oɗo masala ɓurɗo mawnude fof, koye ɓurna jeyaɓe allah heɓena taati na perkiti hene ɗe ñaagi allah yo allah heɓɓito yo allah faabo. wa bi ayati tabayyana annahu la yajuusu li ahadin, sellanta hay gooto yaltude caggal diine nelaaɗo allah sallallahu aleyhi wa sallam hono no ngannduɗaa yimɓe ngannduɗaa fakitinoo woɓɓe kaalirta ndaani. woɓɓe nan toon ɓe captira aaya qur'ana allah wiino muhammad wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin rew jomi o hanen ganduda hanen ha ganda maadi yotto ma yaqin o be jetti be bidum ala ko gandal faso nan ton sa yotti ma gal don hankadi firti hankadi ko haysa rewani Allah e kala ganda be dangna kala ganda jotti do gal don gandal ko meeta ilmu wal ma'rifa sahibi on martaba hankadi na sallama yaltude sariya muhammadu e mbada ko welma e dum non be ngitta jomun hankadi wuyas wuyusqiluna anhu takalif be ngitta hankadi kala ko farli no do Allah be ngitta e jomun be baari hebi on martaba dum hankadi gasi ina anda ka do hala kam ko kefragal yaltude dinil islam ngari jomira subhanahu wa ta'ala de wi muhammadu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin annabiju kanyum rewi Allah hande mayinde e neddo kay wiyata ma tan jogi yagin ha buri annabiju juli harun kiti wawte yade sahaba e makko na balla mo hawnata jama o julni ribe hay jonde kanko sallallahu alaihi wasallam de woron kiti de nyande annabi sallallahu alaihi wasallam sakkito na arde jama de ko nyana mun tan o ma e ngati o juli e der minside hay subaga altin nyande o ma yata de dum non de kay am pami annabi sallallahu alaihi wasallam kanyum rewi jomun ha mayde al yaqin ko mayde do wadi sa yihi ha joni suratul ganda suratul muddassir joma subhanahu wa ta'ala na hala wat buni be o yi be badi bone mabbe ko be keddi hen be bi hatta atana al yaqin ha maide are amen al yaqin huwa al maut enaka en pami edam pama do ko woni ibn al qayyim ko hala jima wi fal kufr laysa siwa al inadi wa raddi ma jaa ar rasul bihi li qawli fulan o wi kefara gal wana sona ganda ne do wana chandallo urutta ko Allah ganda ko annabi sallallahu alaihi wasallam yamirno ko tarado hala annabi jo batti kongol kari non ganda neddo fona hani jewtaade awa ganda hata waje non perda fa idha kana raddi ma jaa bihi ar-rasul kufrun tayne do surutti ko annabi jo addi ko kefaragal fa kayfa bil khuruj an shari'ati jonnon jaltudo shari'a annabi jo ha gasi denda hono jogori wade en nyaagi joma subhanahu wa ta'ala yo ala rukumen famo ay ka do hala fonon ko batte aya jo qur'an tan hore do ko jomira subhanahu wa ta'ala mantuno qur'ana ko dum non addan men wadde hen taligi halde o do aya jo qur'ana e bangal ganduda modjer wonde hende awa e mal gongal rewindade hende joni sen jeewi o do qur'an mo ganduda jomira subhanahu wa ta'ala wi qissima hen ko buru modjude qissaji ina jiya hen dum woni qissa nabi allah yusuf gissa o ganduda jomira subhanahu wa ta'ala hali hen odo no wadde beedo mawni ko en beedo no be nyamliri mo deedo bonande ni kanko wonno ko en nabi allah ko jiyaado allah mo allah labbini awo kanko yehi hebi cadele torla gile wadede kaso ha e dahede watte maccudo awo ha ganda ido deedo gede fuf jomira subhanahu wa ta'ala rukki mo moddere ndo munno o yiti ben kade ha joni o wultinani be o yoftaki be hay hundo any hay halde ko ngolgu ina metta be wi ko yo allah yafobe ko be badi ko ko torombe tan ma allah yafobe ni yaghfirullahu lakum dum do jomira no holla men aw anna babbe allah kanyum en ko nimbay jeebi be jomira subhanahu wa ta'ala mantini labbini e der qur'ana jomira subhanahu wa ta'ala mantani men annaba e makko o ganda o limtani men golle mabbe modje jomira subhanahu wa ta'ala wi ko yen dar ulaika alladhina hada Allah be do woni be Allah fewni Allah wi pewal mabbe gal nyimtine hayso himbe baawa wade no annababe ni biya ko yo eto Allah limtirani annababe qur'ana yo be ndu ore e non goddo nan den goddo no wajuna wi ni Allah limtiri be ko be ndu orobe jomira subhanahu wa ta'ala wi ko ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahu muqtadi Allah wi ala pewal mabbe gal nyimtine sinji annabi sallallahu alaihi wasallam aw jomira do holli wi ko ya ka yan do oro inde makko wala yan kor moro ganduda ha joni ganda dewal makko Allah ala jomira subhanahu wa ta'ala wi sey dan do o yan do oro Allah goto nelaado men nelaabe Allah heddibe fo ko Allah goto be ndu o ri do awuji mabbe nan larti cer e der qur'an nabi allah yusuf odo ina jiya ko buri hawnade be do woni ganduda waliyaabe Allah annababe Allah be Allah subi Allah hali hala mabbe qur'an ha tengi nabi allah yusuf o hakkilabi nogas e jeedidi Allah na hali hala makko e Qur'an Allah manta annababe Allah wi hisnibe Allah hala hala nabi Allah Yahya o ya wa salamun alayka yawm wulida wa yawm yum nyande o jibina nyande o ma wa salamun alayhi yawm wulida wa yawm yamut e nyande o jibina nde o nyande o ma e nde nyande ummitinte foko kisto dido nyalle tari sa hisi yan gasi ando hay hunde hebatama nyande jibina daande so sedani jelani ma amalama nyande may daande tawi amayane kefragal sedani arani e kaade ki maade wurtuma ya go ya yiddu Allah ngona kefero maya e keferagal andu amalam sa ummitina ma nyana daranga jomiraado subhanahu wa ta'ala malaikaaji Allah jabbi ma manabi ma ahisi ahisi wotu lay hunde hebatama beedo fubi e ganda mo jere mabbe e me anandine do no duo ina hormoro beedo wala ina duoro beedo dum non deka en pammi hay wiobe ganda Allah noddiri be do ko yoy men do robe wana ton jewete wana dum woni ko be jidi ko gaga mun eden nyaagi Allah yo Allah hebite en jomira subhanahu wa ta'ala na halna min ande do qis Allah hali allabi iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin jomira subhanahu wa ta'ala na halan muhammadu jangtanu yimbe mabbe e der o do qissa mo kalantu mamme do hal qissa ganda yusuf tuma yusuf ndi wiani ba makko hol gonno ba makko wiete ko yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alayhi salam tayidan kay ko jogade asko kay tayidan ganduda ko jogade ganda titre kay nabi allah yusuf na jogi ko bi en nabi allah on ko bi en nabi allah kadi on kadi ko bi en nabi allah sihilum allah do wari sen jeewi hadith mun are sahih ahmad kanko nela allah sallallahu alaihi wasallam on umar ibn khattab mi di wiide ya rasulullah bi nami annabi sallallahu alaihi wasallam e hol ganda hol burdo mojjore yimbe fol burdo forde annabi sallallahu alaihi wasallam wi al karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim yusuf ibnu yaqub ishaq ibnu ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam o wiite yi ko teddudo kay fordo bi fordo ganda teddudo bi teddudo bi teddudo bi teddudo dum woni ganda yusuf bi yaqub bi ishaq bi ibrahim hadith on tafarrada bi ikhrajihi al bukhari bukhari yaltini hadith o kanyum goto tan hadith ko honnon kadi abi hurairah wi annabi jone be namni mo de man akramun nas hol burdo teddude yimbe o wi bangi allah kay burdo teddude foko burdo hulde allah be mbi ala wana dum min namni o wi tay ko bangal asko buri mojjude asko foko yusuf ko ennabi allah ko bi ennabi allah ko bi ennabi allah ko bi sehilum allah ko hondani ganda jomira subhanahu wa ta'ala man ti odo nabi allah yusuf en kollil no agasi jidi lawul qur'an lawul gotul to wonno suratul an'am jomira subhanahu wa ta'ala wi min zurriyatihi daud wa sulaiman wa yusuf aya batto chapande jetati enay to an'ami to lawul gotul to wiete simoran wi suratul ghafir wa laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinat dun aya batto chapande tenay suratul ghafir allah hali inde makko der simore makko wiete ande yusuf inrande monde e ganda labi no agasi e joy tawi ko jadwal aya jidi enani iz qala yusuf li abihi ya abati ayabatu wa ganda na yabatu surat yusuf laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin ayabatu wajidid iz qalu li yusuf wa akhuhu uhabbu ayabatu wajidat uqtulu yusuf awidrahu ardan yakhlu lakum ayabatu wajinay qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf ayabatu wasab qalu ya abana malaka la ta'manu ala yusuf sabqu qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf sabqu wajidid وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه ناغاسغو يوسف اعرض عن هذا واستغفر لذنبك ايبتو ناغاسجيناي يوسف ايها الصديق افتنا ايبتو چاپندنا ايجاغوم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه چاپند جويغو وكذلك مكننا ليوسف في الارض جمرا سبحانه وتعالى تبوا منها چاپند جوي ايجاغوم وجاء اخوه يوسف چاپند جوي ايجاتري ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه chapan de jeegom e jeenay kadhalika kidna li yusuf ma kana li ya'khudha akha chapan de jeedidi e ganda edidi fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum chapan jeedidi jeedidi ma faratun fi yusuf chapan jeetati ya asafa ala yusuf chapan jeetati anay tafta tadhkuru yusuf chapan jeetati joy fatahassasu min yusuf wa akhi chapan jeetati jeetati ma fa'altum bi yusuf wa akhi chapan jeetati jeenay innaka la anta yusuf chapan de jeenay qala ana yusuf chapan de jeendo foko ay goto woni inni la ajidu riha yusuf chapande jeenay enay falamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi abaway odo won ganda inde makko do sakiti arde der simore makko he chapande jeenay e jeenay jumra subhanahu wa ta'ala na hala min hajun kanko nabi allah yusuf awa hajun ko wiyani ba makko kanko nabi allah yusuf kanko nabi allah yusuf kanko jumra subhanahu wa ta'ala na haliri o wi e he ma babo yam o wi min de mi yi kanko nabi allah yusuf wonko hoydi o mo hala o wi raaytu 11 kawkaba mi yi ko de sappo yugo mi yi lewre nangi de do fo mi yi dum ganda ina cujjanami kanko nabi allah yusuf o hala ni dum do babo sen jeewi ibnu abbas na hala mi radiyallahu anhu o wi koydul annabaabe koydi annabaabe ko wahyu ko wahyu ru'yal anbiya wahyun dum non kala mo wana en nabi yo tootu dowde awa anna ibnu abbas wi koydi annabaabe ko dum woni wahyu sa wana en nabi abbitu dow taw ay andu koydul ma waa wonde wahyu tan direct ina waawi wonde juz unon honno annabi jo haali hadisaaji godde hakke chapande nay e ko fay walla han chapande nay no riwaaji goddo ndi riwaa goddo wirinaani joni ngollo koydul en ngandi mo fasiruna en wonko kaali hen e bangal kadi ha joni firgul koydingal ina anda koydul hada joni koy waade ta'abir dum woni firede e wonno ado hoyda hunde no cikkuda dum taw wana non e jeetan gon lo koydol joni kanko odo haali ko hala koode e hala lewru kon daga dum don ko musibbe makko be e kay koode kalaade de tesundata koode de o haali de o wi o yiide woni firu mun ko ganda mawni ko en be wondi don be ko be sappo e go dum woni ha joni e miniragel makko gel woni musibbe makko tan saki makko en be ko be sappo e go dum woni ganduda ha joni dum woni koode de ko honnon lewru ndu e nange de dum non tafsir mun ko yumma ko e ba makko e joni kanko nabi allah yusuf koydol gol de hoyde gol gol e de dum do koydol gol yiyoytande be mbi woni duubi chapande nay be mbi ala ko duubi chapande jeetati dum woni sanga de ganduda de ba makko o ne ganda jinna makko yumma ko e ba woni ngari ha to ganduda misra to o bamti be do place makko toddo awa ha joni musi e makko be ha joni pukki cujjanimo dum woni kanko nabi allah yusuf o wi ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl dum no tigi woni ta'wil dum woni ha joni firo koydon gol koydinomi gol ko boy ko idi ko jomirado jom bawde o wadi gol gongati kar ja'alaha rabbi haqqa do wari sen jewi bazzar abi ya ala ganil hakam ganda be kana men e bi annabi sallallahu alaihi wasallam o windi yusuf yi gol do koydon de o halni gol bamma ko yaqubane baba o hokko wi o wi hada amrun mushakkatun yajma'uhu Allahu min ba'd o wi ha dum de ko hunde hawnide koydol mangol holli ko hunde sertore woni do caggal mun Allah rendina e dum firti ko be sertobe ko hunde tan ina sertoya caggal mun wonto e gotum caggal mun rentitoya kanko nabi Allah yaqub non on fami on andi ko on hoydi ko qala wi ya bunayya la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin jomirado jom bawdena halana jomirado sunna halana sallallahu alaihi wasallam halako yaqubu wiyani bingel makko ngel ngel wiingel yiingol do koydol kanko nabi allah yaqubu wiyani bi ko yusuf nde on halni mo koydol gol ha gasi o wi e heema kanko wonno ma andi koydol gol firtar ko minni ko enbe yani e mawni ko enbe yani bibbe be be sakke makko kambe fuma be kel les makko e kambe fuma o kippube maw heddo mabbe kadi ñalama goto ma ara ko e mawninoɓe mo hen e ɗum woni ha yettade ni kay ha fukkade na sujjana on pour teddindemo e mawnindemo kanko oɗo yani pour ha joni teddindemo waɗandemo respecté kanko yaqubu noon nde faami ka ɗo haala o andi koyɗol ngol o huuli hoto yaqubu haalande ɗum ha joni awa goto e musi e makko e hoto ɓe kaalla hoto haal koyɗol ngol ɓe kaasidomo e ɗum waɗi kanko nabi allah yaqubu o heñi o wiyani yusuf la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda woto jangto koydol ma ngol woto haalan ɗum musiɓe maɓe pewjam ma peeje ɗum woni mbaɗanma dabare ɗe moƴƴani aw yahtalu laka hiila wallahi mbaɗanma dabare ɗeɓe calcurema e nder ɗen ɗon dabare ɗum waɗi ina ari e nder hadiseje tabiti e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam annabijo wi ida raa ahadukum ma yuhibbu fal yuhaddis bih wa ida raa ma yakrahu fal yatahawwal ila janbihi l ahar وليدفل عن يساره صلاة وليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره النبي صلى الله عليه وسلم ويسو قواتو من يئي كويلول نقول إنا ويلمو إنا فيويمو يوحالا نقول يمبئنم لنكو هون موجر سايي كويلول نقول نغانجا أو نقول كل بنوغل نقول لن كويلول ساهوي دي دمها أهولي سافيني للتو بانجي قدو ور للو بانجي لدين داو للو بانجي قدو aw ko ha joni noon tutta bangue ma nanon laabi tati moloɗo Allah yo Allah dande e bone ngol ɗo koyɗol mbasa haalande hay goto annabi wi sa waɗini hay hunde ngol wattama torlatama tampintama are hadis goɗɗo kadi e ganda kabaraɗo ahmad e yoga e ahlu sunan en hadis o heɓarako muawiyata bnu haydat al kushayri radiallahu an o wi annabi o sallallah ai sallam wi arru'ya ala rijli ta'ir ma lam tu'abbar fa ida ubbirat waqat o wi koydol kay way tan woni koye haɓɓi koye diwri ganduɗa koyeɗe diwri yani koko diwa tan way kon diwri ni ɗon ɗo tafsiraka tawi tan koyɗol ngol songol firama ko ɗum ko hewi so neɗɗo wi hoyɗi ɗum ɗo sa wi jam tan wona jam sa wi kadi ko bone wonata ko bone ɗum woni yiiɗaka banggal neɗɗo yawa yaade tafsira koyɗi aɗa joyi tan kala ko neɗɗo hoyɗi aɗa haala an tawa hay batte ala e banda ko ganduɗa e banggal ta'biru ru'ya awa so ɗum ɓenni kadi gandal koyɗi wiyete ko ta'bir yani ko hundede ko teskuya wiyete teskuya koyɗi eyi ɗum waɗi awa yimɓe jowatta ko hunde ganduɗa ina tiiɗi gandal mum na tiiɗi gadi hayso koyɗi yimɓe ɗena nanda ɗo tawa ganduɗa firo ngo wona gotum banggal alhaali yimɓe ɓeno mbaadi eyi ɗum waɗi sen ƴeewi almamiki en ganduɗa biyetaɗo ibne sirin koyɗan kadi jahanno tafsirannoɗo koyɗi e nder tabi'ina en ɓe kanko so neɗɗo yimɓe ne garannoɗo koyɗa goto are makko wimi hoyɗi mbeɗa noddina o wi ka jahowo hajju gati allah haali e nder qur'an wa azin fi nnas bil hajj goddo wi arina noddino wi rendoda hoda nangede nguyi ka fa azana muazzin ayat hal ir aw fokko ul godol kon tafsiraji ngona gotum fayu ko yimbe be no bayata dani dum non fokko hunde ganda hande teskede hande anded dum non jotto be radioji ne tafsira ko e bangal telefonaji men nawno dumen fenande fokko am dum don fuddi ko don ganda haati e bangal dum don ko hunde tinde andude ma ganda yimbe be ganda al haliji mabbe e ganda afiruji mabbe ganda ha ganda ha dum kadi ganda gandal koydu hunde fokko gande burde tidde jiya ene nyaagi joom Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah rukumen famo so dum benni kadi der odo hadis kadi ina faame hen hadis mo annabiji holli o ina faame hen kadi bani adama e bangal neema mojjerde Allah wada ma buri yidde hen ko ciuda haande Allah fenyine fof baasa fenyinde ngati annabi sallallahu alaihi wasallam wi ista'inu ala qada'il hawa'ij bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsud annabi wi ballinor de e bangal haajuji mondi e humtugol haajuji mondi ciudon sada darani do hunde awa ganda adi de gasa kay ciuda ne baasa mo jiida fof kalanda ngati annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala jogido neema yimme na kaasi do dum dum nan deka dum do fof hunde hande wattanede hakkillaaji e jisen jukki aja qur'an la yu kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu ibrahim wa ishaq inna rabbaka 'alimun hakim jumra subhanahu wa ta'ala in hala ha joni kongul yaqub ko wi'an bingel makko yusuf e o wi bingelam ayna jumra subhanahu wa ta'ala subori min holluma dido koydi holluma ngollo koydo dum wonde do koode lewre nange fo ina sujjanma ko hono ni tigi jomira subhanahu wa ta'ala subortoma tigi ko hon non andima ha joon tafsir dido koydi ko hon non kado timmina neema o e do ma dum woni Allah ko jogol neldema wadma nelado ko hon non jomira subhanahu wa ta'ala hono wi timmina ha joon neema o e do ma hono timminirno e do bawira ma be idinobe biiteedo Ibrahim e biiteedo Ishaq fof e ganda nedo hunde kan jomira subhanahu wa ta'ala jom baade ayno Allah jeydo ma Allah tigi woni ganda woni nyenyudo Allah buri tigi andude kay mo haani nelde kay e to wadata nelal makko kanko nabi Allah Yusuf du wadi ha joni o wadda dum do woni ko babirado o halani mo ha joni rewni hen caggal ne rentini mo kay e ha joni hoto ha joni wandani e koydum gol hoto tafsir dum dum nan daga jiyawe Allah en pami e bangal koydi di kullande koydi annabaabe kanyum woni wahyu ko wana non kadi koydi di hado jini koy tafsirede koydul hado jini koy firede en ji koode ko wonno koode wonti ko musibbe lewre nange wonti ko jinna e makko wonto wayata kadi koydi goddi ka taw dum don ni wona dum don firata dum non daga daden kaani wattande hakkilde ngati annabi sallallahu alaihi wasallam wonko haalno e bangal tafsirgul koydi he sahabaabe ne garanno be bi kambe be jinno ni yide hunde koydol be jahabe namno annabi sallallahu alaihi wasallam no jomira subhanahu wa ta'ala andini ribe de do hunde ni kanko nabi allah nallahu sallallahu alaihi wasallam dum woni kanko mo tafsirana no koydi damal mun khassan e der sahih al bukhari kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o mo hala en ha joni koydi tafsir sa koydi sahaba e makko aw ko be namni no mo hen e bangal koydi mo firani be non jiabe allah ganden dine l'islam o do kala ko neddo ina wadi hen buri monjudi ko nanga e no annabi sallallahu alaihi wasallam holliri ndani ko dum don woni mojjere ko woni hen e mojjere woni aw ko e ganda ri windade ne laado sallallahu alaihi wasallam muskila bonande fof woni koye ganda lundade odo annabi sallallahu alaihi wasallam non bandirabe eden kaani andude awa ganden dinul islam o kadi ganden hejata hen hay goto waaje rewindade annabi sallallahu alaihi wasallam kala no martaba ma mawniri e gandal ma no towiri awa kaakeedo o caggal annabi sallallahu alaihi wasallam sadidi maleede ngati dinul islam o ko don natirte mbiida ko la ilaha illallah dewetedo ala sona allah biida muhammadur rasulullah muhammadu woni nelaado allah muhammadu bari ajawi ko nelaado allah kanko nela ema dum non deka ko dum tan dewirta allah konko muhammadu ko holli ko dum woni ajabi muhammadu ko nelaado allah sa nyalli wiide muhammadur rasulullah a nyalli wiide la ilaha illallah la ilaha illa kongol ngula wadane kongol yamiri ko ari wane kongol riwi ko andu haybatte nafatama sa nyalli wiide muhammadu ko rasulullah nyalli yimde neddo nyalaado allah nyalli yimde mo e mantude mo e honkude bolongaaje rippude amde ada manta mo tawi a jabaani kay ko nelaado allah rewindaaki diine mo addi o wato tampin hoore ma andu a haali hunde tan demgal ma a fibaani e bernde ma ko terde ma ngollaani dum non daga diine l'islam o la ilaha illallah bida ko dewete do allah sona allah ganda ko woni dewede ko allah goto rewete ko Allah goto wakkilte. Allah wi wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, mbakkilo de Allah tawi kon gonginbe Allah, woto mbakkilo de ha joni e cedil, woto mbakkilo de e talkil, woto mbakkilo de e bakayil, woto mbakkilo de e butil, mbakkilo de e Allah. Allah wi wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ko wonnon ko Allah wakkilte, ko Allah watirte, ko Allah ha joni jomira subhanahu wa ta'ala woni bawdo, ko Allah addata ganda cariel, ko Allah huncara torla. Allah yi yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu, so Allah addi ma torla memiri ma torla hay goto wawa huncude sona Allah, ko wonno non kanko jomira subhanahu wa ta'ala. Wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli, so moyani ma majjara hay goto wawa ruttude ha joni majjara de jomira subhanahu wa ta'ala. Yamiri men yendilin sababuji modji dagidi, sababuji na ngodi modjine hen bondine hen, sababu sa heedi do nyama ko dagi ngittira dum don heegema a hibi baraja wadi ko modji, sa heedi do a nyami jiba wala nyami ko harmi a ittiri heegema sababu karmudo dum non de ka wiya ka sababu ala de wiya ala ko sababuji ino wadi hen modji, ina wadi hen ganduda karmudi, ina wadi hen haynanoji neddo shirku billah e dum woni ko wiya ko. De mbilewu ina wodi jomira subhanahu wa ta'ala hali hala mbilewu der qur'an o hali nabi allah musa no wadduno e wilewe firtane wonne bilewu wana gonga, ina wodi guya ko to juddo waddum ko sababu ganduda mojjani woti yaada dabara yimbe ada fiya yimbe korte ada yolla yimbe andu sa ma ye dum don tan anne yollete der jengo modi allah joon tawi hunde hebima wiya ko ya wallino allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ista'in billahi wala ta'jaz, wallino allah woti wi mi ronki walla mi wawa, so hunde hebima woti wi sinna mi wadi onni ko ni wayata e wi ko hoddiru allah ko allah haaji fo ko dum wadata dum nan nek bayri ngari haado ala ko ko heddi sona nyaago den jomira subhanahu wa ta'ala. Yo allah ren dem demen kala o kallen hawre sawab wona jogade gandal ko mojjere allah mere den nyaage allah. Yo allah beeden men mojjere kala ko hawri hen kadi e torompe gila e ronkude walla ronda fu jojje den be yo allah ya furgitte men timmal ko allah wadani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.